medio do temporal. Ir de dia, luz do dia. Dá-me medo, minha gamela banea, quem se poder afogar. Uma gamela banea, quem se poder afogar. Na ardora de uma misteira, eu de noite iria de noite, no meio do temporal. Baixamos a música de Xavier Díaz para recibir o seguinte convidado. Moi boa tarde, Pepe. Hola, moi boa tarde, como estamos? Pepe Formoso, que ten moito que ver con dous grandes establecementos hoteleiros, o de Vela Fisterra e o de Vela Muxía. Pero concretamente hoxe teremos que falar do Vela Fisterra porque queremos lle dicir aos nosos ointes que ese grande establecemento hoteleiro está nominado para poder ser un hotel de grande prestixio a nivel de toda España, non? Excelencia medio ambiente. Sí, señor, a verdade é que estamos sorprendidos, non? Porque si lle metes un ollo ao resto das candidaturas, todas están encadradas dentro de proxectos de grandes cadeas, grandes hotéis, grandes marcas. Aí está Renfe, aí está creo que Iberia, aí están a Barceló, aí están grandes cadeas, non? E que tiveran a diferencia de incluir, ti a nosa mano un hotel grande, e grazas porque sei que cando falas de grande estás falando metafóricamente. No. Somos un hoteliño de 16 habitacións. Grande en aspecto, grande en celebracións, grande en participacións, porque acabades de ter un excepcional acto que onde apareceu un grande tamén que admiramos moitísimo, un tal Kepa Junquera, non? Sí, un tal gran amigo Kepa Junquera que dou o seu último concerto en Vela Fisterra o 18 do 10 do 18, marchouse daqui, sí. Aos poucos días marchaba para Bélxica porque tiña tres concertos programados en Bélxica, e antes do primeiro concerto xa, pues desafortunadamente tivo ese ictus que sí. O retirou do mundo da música, e bueno, que escollera a Vela Fisterra como primeiro sitio, sí, para presentarse fora da súa terra, do País Vasco, porque si xa fixo moitas presentacións polo País Vasco, non? Pero que escollera Galicia, e a verdade é que foi moi emotivo porque nos leí un discurso o seu acompañante, o seu inseparable amigo Rubén Piñas, Rubén que é a persoa que a día de hoxe é o que o conduce por todos os sitios, non? Sí, porque sí. Desafortunadamente, pues, está nunha silla de rodas e todo isto, non? Sí. Pois sí, a verdade é que afortunadamente nos leí un texto moi emotivo donde decía desde o primeiro momento que ele sempre tivo claro que o primeiro sitio onde iba a ir iba a ser a Galicia, non? E que dentro de Galicia fora a Fisterra, e fora de la Fisterra, imagínate, pues, encantados que estamos. Unha cousa que quería destacar é o feito de que tivestes un cheo completo, non? E ao mesmo tempo participación de grandes personaxes do ambiente en Fisterra e os arredores. Modesto, por exemplo, estive aí con vosotros, e outros moitos que admiramos, non? Sí, pero estuvo Modesto y pues sorpresas que vinieron los desgraciados sin avisar, y por eso fueron sorpresas, como o gran Xurxo Souto, que apareció, claro, por allí, o Alfonso Pato, organizador del Festival de Cannes, maravilloso, y bueno, Fernando Fraga, Santiago Bardullas, que o músico do Solpor. Bueno, a verdade é que afortunadamente viñeron moitos amigos que quixeron estar con nós, e tantos outros que mandaron mensaxes de felicitación habitación, que desculpaban a súa presencia, pero que querían estar con nós, como claro, Budiño, claro, como Uxía, claro, que no seu momento desplazaronse ao País Vasco para participar neste evento onde se presentou, sí, por primeira vez o documental e este libro Verpixu, que é unha obra maestra que recolle un pouco a historia de Kepa, non? E sendo optimista, moi optimista, porque é que ser moi optimista? E Kepa o é, decir que, eu lle decía a Kepa, decir, Kepa, recoller todo este cariño, todo este amor, todo este recoñecemento cara a túa persoa en vida, isto é un gran luxo, porque isto a xente acostumbra a pasar cando xa morres, en non disfrutas de ese recoñecemento. Homenaxe, ¿no? ao mesmo tempo, non? Homenaxe en vida, non? Claro, claro. Ese homenaxe en vida que ele está recibindo de todos os sitios e que ele está vendo o importante que foi a súa carreira, que é a súa carreira para o mundo da música, non? E el eso estaba disfrutando, e eso é moi grande, claro. Pois por eso decía eu que o Bela Fisterra é grande, por eso, porque que tendes aí unhas actuacións e uns traballos de participación algo fora de serie. Bueno, dicirlle aos nosos ointes que o Bela Fisterra está nominado para os Traveling for Happiness, non? Sí, señor, Traveling for Happiness, que para ser un premio creado en España, que pues allí pudieron buscar un nombre en castelán, ¿no? o en galego, que diste, bueno, esto muchas veces es mejor esto de querer, sí que acertó de que o xurado me parece que é internacional, y por ahí pode vir o conto, ¿no? De que también ayudan a escoller, pero sí que é un premio nacional, pero donde están inmersos, a che digo, as grandes cadeas hoteleiras do noso país, as grandes empresas, y una pequeñiña da Costa da Morte que se chama Bela Fisterra, que no, para nós, o simple feito de estar nominados xa un premio, xa non aspiramos a nada máis, que a xente vire a súa vista cara a Costa da Morte, cara ao fin da terra, cara ao fin do mundo, cara ao Finisterrae, e decida que temos que estar entre os nominados, para nós xa é un premio. A partir de agora, o que pase, que pase, non levamos o premio, encantados da vida. Se o levamos, probablemente teríamos disculpas incluso para poder desmayarnos, pero se non é o caso, insisto, vamos a disfrutalo exactamente igual. Bueno, que todos os nosos ointes e seguidores poden meterse na páxina para poder ver. Non solamente ver, sino para poder nominar precisamente, axudar a esa convocatoria, esa proposta de premio para o Happening. Pois eu agradeceríavolo inmensamente. Da página do Facebook de Bela Fisterra, lembrade que Bela é de bonito, non ven do termo italiano bello, que tamén é bonito, escríbese con B e cunha L solo, e Fisterra é o nome do povo. Entrades aí no noso Facebook, atoparedes como poder votarnos. Pero eu facía, afortunadamente teño moitos amigos aquí que nos apoian e que están pedindo os votos e tal, e eu intentaba poñer os pesos no chan a todos, daba as grazas, que lle graciñas por colaborar, por participar, por ter esa ilusión e perder o tempo en votarnos e todo eso. Pero pensade que todos os amigos que podemos ter na Costa da Morte, que todos os clientes que puderon pasar por os nosos establecementos, son menos que os empregados de alguna destas cadeas de hotéis, que si votan todos xuntos xa non ganamos. Pero bueno, vamos a ser optimistas e pensar que por que non, vamos a soñar e que ao mellor levamos ese premio. E se non o levamos, iguales de felices e iguales de contentos. Eu adiantoche xa, Pepe, que nosotros somos talismán para as persoas coas que falamos. Por lo tanto, estás na lista. Estás na lista, eh? Afortunadamente non é unha lista negra, é unha lista blanca, de luz. Sí. Bueno, de esperanza. De verdade que a trayectoria do Bela Fisterra ten moitísimo que ver non somente con este premio que daba, no, que foste deselixido, sino tamén con moitísimas cousas. A cultura galega e en xeral, e a cultura en xeral, no Bela Fisterra disfrútase, non? Sí, a verdade que sí. E sobre todo, cando organizas tanta cantidad de eventos que eu sei que vos divulgades, a xente xa se crea unha sensibilidade, non? E a xente xa casi ve obrigado de que evento hai esta semana ou cal é o próximo, non? Sí. E claro, eso a nos emocionanos moito, convertirnos un pouco no epicentro da cultura ou nun dos pequenos epicentros da cultura aquí na Costa da Morte. Pero é que conto xa seguinte, que é brutal que xa estamos anunciando nas nosas redes, é que vamos a organizar o primeiro encontro enoliterario en Galicia. E iso é brutal. E van a estar os mellores viños de Galicia, capitaneados por os dous grandes gurús dos viños de Galicia, que son Alejandro e Luis Paadín, con esa guía Paadín maravillosa multipremiada. Paadín, sí, sí. Van a traernos os mellores viños de Galicia. E depois fixemos un convite a todos aqueles escritores que queiran traer os seus libros e queiran amosarlos aos seus lectores, sin ánimo de venta, sin ánimo de lucro. Porque todos sabemos que cando vas a unha feira, moitas veces non te achegas a ese stand por la obriga de o mellor que colles un libro xa ter que mercalo, non? No. Alí é para crear precisamente un diálogo entre lectores, escritores e amantes do viño, disfrutando con unha copa dos mellores viños galegos. E ese será último fin de semana de este mes. Será o próximo evento que celebraremos en Belafisterra. O cal estades todos convidados, porque isto... Claro. Tamén hai que decilo, o esforzo de toda esta xente, estes eventos son gratuitos, todos os nosos eventos son gratuitos, detrás un gran esforzo de moitísima xente, e moita paixón e moito entusiasmo de moita outra que fan isto posible grazas ao emocionante de vernos en esta situación, ¿no? Perfecto, precioso, ademais. Bueno, convidarás a Aníbal da o Adigueiro. Está a pies de Mariñán, de Berín, quizáis. Bueno, no, en principio, como eso temos lo capitaneado por Paadín, nos preocupamos nada. Xa Paadín se encarga de traer Paadín os viños que representen mellor a Galicia. Claro que sí, Perfecto, perfecto. Bueno, mágoa estar tan lonxe para poder achegarse, senón, claro que sí. E eso, ten unha data. Te queda feito, a ver, cando vides, porque falalo está velo, está ben, pero hai que vir disfrutalo. Pepe, para cando, cual é a data? A finais de mes, non? Pois mira, si tedes un calendario aí, son o venres e sábado último de mes, que ahora mismo, como teño o teléfono na orella, non podo consultar o calendario. Si o tedes aí diante, eu creo que é 26 e 27, creo recordar, o 27 e 28. 27 e 28, a última fin de semana é 27 e 28, sí. 27 e 28, pero é venres e sábado, Sí, venres e sábado, entón 26 e 27 de maio, todos aqueles ointes que lle dé a casualidade de que lle coincida unha viaxe por aquí, por las terras do fin do mundo, por favor, que veñan a brindar e disfrutar de literatura connosco a Belafisterra. Que é o fin do mundo europeo, pero que non é o fin do mundo que se cree en outros. Que nosotros lindamos por aí, lindamos con Inglaterra, isto con Irlanda, Tamén. Sí, señor, irmáns celtas, non? Esa maravillosa cultura celta que une os bretóns, que une todo ese arco atlántico, non? E esa grande celebración seguro que terá música tamén. Sí, pero aínda está sin desvelar. Vale. Porque, non queremos que sexa un impedimento ter que estar escoitando música. Quero que queremos que sexa un complemento necesario. Vale. Que o protagonismo o leven os libros e o viño. E que vaya a haber algo de música complementaria, non o dubides. Claro. Eso aquí, temos afortunadamente a gran cantidad de amigos que se encargarán de eso, seguramente incluso sin avisar. Mira o que che digo, porque o día que veu Kepa tiñamos cousas orquestadas, pero tiñamos cousas sin orquestar preparadas, claro. Como o propio Xurxo Souto, que arrancou ali tirou de rock bravú, de rock poderoso, claro, para ilustrar e para amenizar aquel momento. Sí, señor. Xa tivemos en varias ocasións precisamente a Xurxo aquí con nosotros. Sí. Estivo na nosa asociación Rosalía de Castro, estivo tamén nos premios Rosalía de Castro, e a verdade é que é un showman, é un ese é unha fonte de enerxía inagotable. Sí, sí, de verdade. Bueno, que che damos os nosos parabéns, que che desexamos a moita sorte e moitos éxitos. Pepe, graciñas por atendernos e comunicarlle aos nosos ointes. Volver a repetir que se poñan a páxina de Belafisterra, que voten para que sexa premiado ese grande hotel, que volvo a repetir. Para mí é un verdadeiro prazer sempre falar con vos, porque saber que estamos unindo o Mediterráneo co Atlántico, claro, parece-me maravilloso, non? Parece-me maravilloso. Eu non sei se aí sodes capaces de agora mesmo estar evocando e arrescendendo salitre atlántico, pero eu sí que son capaz de casi sentirme bañado por ese mar mediterráneo que nos dá esa temperatura tan estable que non temos aquí na Costa da Morte, por outra banda. Precisamente esa forza que ten o Atlántico é a que vos dá quizás máis forza da que precisan eses esforzos tan grandes que para que a cultura pois brille aí na novela Fisterra. Sempre cultura, sempre Galiza. Exactamente. Gracias, Pepe, unha aperta grande e non te incomodamos máis. Por favor, non utilices a palabra incomodarme cando me chamedes, vale. Porque non é verdade, eu disfruto moitísimo con vos e espero que a xente que nos está escuitando nos tamén o faga, porque hai galegos en todos os lados e supoño que ese poquiño de morriña sempre satisface. Sempre. Que o faga e que vos visite. Exactamente. Veña, unha aperta grande, graciñas, hasta logo. Unha aperta, venga logo. Igualmente. Vamos a poner outro bocadiño de música mentre seguimos aquí coa nosa teima de falar en galego e entrevistar aos nosos... Xente galega. Veña, aí vamos. Vai no seu crisol e a sorte é o meu soporte. Sobe e baixa o sal, cae o chan, o mal e a vida vai na saída e así. Sen quatre punts e faena sintonitza el ràdio Cornellà.